بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين قد لمس أنوار القرآن وإيمانه من الورد dini mübini İslam'ın hakaikine vakıf olma üzere nasip-i müyesser eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masumluğun mahfuz eyle. Sırat-ı müstakimde bizleri berkarar ve kadem eyle. İllemizi cennet ve cemalına şerefiyle şerefiyav eyle. Amin. Hürmeti seyyidin mürselin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Selam Müslümanlar. Terbiyemizde bulundurduğumuz çocuklarımızı veya himayemize aldığımız yakınlarımızı yetiştirmekle mükellef olduğumuz kimseleri terbiye etmede, talimde, yetiştirmede gözetmemiz gereken prensipleri arz ediyordum. Geçen hafta üzerinde durduğumuz husus, bir yaşta, bir seviyede çocuğun hem akidesi üzerinde, hem ameli üzerinde, ameli durumu üzerinde fiili ve kavli ısrarla durmak hususu idi. Tam bir istikamet kazandırabilmemiz için o istikametin bizden ona aksetmesi lazım. Sözler iç aleme ve dünyata, davranışlara tercüman olursa, duyduğumuz, düşündüğümüz, intikalini kararlaştırdığımız şeyler çok rahatlıkla karşı tarafa akseder. Söylediğimiz sözler davranışlarımızda yoksa, mana ve mâkes bulmuyorsa, kalbimizden de gelmiyorsa, kalpte o şekilde bir yakin, bir izan, bir itikat değilse, karşı tarafta o nispette az mâkes bulacağını hesap etmemiz gerekmektedir. Onun için istersek bir yerde bir talim ve terbiye müessesesinin başında bulunalım ve isterse bu küçük olsun, isterse büyük olsun, isterse idaresiyle mükellef olduğumuz kimseler 5 kişi olsun, isterse 10 kişi olsun, katiyen bileceğiz ki bir bakıma orada nizamın, düzenin zembereği biz bulunuyoruz. Bizde inhiraf olduğu zaman kalbin inhirafı gibi bütün bedende o inhirafın çizgileri kendisini gösterecektir. Bizde istikamet olduğu zaman da bütün bedende, bütün o hücrede ve idaresinde bulunduğumuz bütün o toplulukta istikamet kendisini gösterecektir. Bunun için dikkat edilmesi gereken bir kısım hususlara ben de dikkatinizi çekmiştim. Meselelerin fiilen ele alınması ve sonra bu fiili duruma davranışlarımızı ifade ettiğimiz hususa lisanen tercüman olmamız. Fiilen yapacağımız şeyleri onların karşısında kemale hassasiyet ve titizlikle yapma. Mesela yaptığımız bir namaz kılmak ise Allah karşısında ciddi bir saygıyla, alabildiğine bir edeple Mevla-i Müteal'in karşısında durulması gereken, gösterilmesi gereken terbiye havası içinde bunu eda etmekle mükellefiz ki karşı taraf saygı duyulmasını istediğimiz şeylere saygı duysun. Sen namazı verir veriştirirsen avamcı ifadesiyle bunu gören kimsenin alacağı namaz işte o namaz olacaktır. Ve katiyen bileceksin ki o namaz seni münkerattan men etmediği, alıkoymadığı gibi senin yavrunu veya terbiye ettiğin kimseyi de münkerattan, menhiyattan alıkoymayacak, koyamayacaktır. Onun içten olması çok mühimdir. Bir saygı, bir edep, bir huşu, oradaki Allah'a karşı vaziyetinizi ifade eder bir davranışınız, karşı tarafta çok mühim tesir icra edecektir. Bunun üzerinde ısrarla durdum. Hususiyle açılamadıkları bazı noktalarda akidelerine gelen konan tereddütler vardır. Hidayette siz bunları ehemmiyetsiz sayarsınız. Bakarsınız eline bir eser almış okuyor. Bu bir roman da olabilir. Ama bu romanda tekamülü anlatan, Darwinizmi anlatan bir yön var ise hiç farkına varmadan içinde bir şüphe, bir tereddüt belirmeye başlar. Binaenaleyh evin içinde sadece çocuğun gezip tozmasına dikkat etmeyecek. Onun o vaziyetine dikkat etmeyeceksiniz. Kafasına giren şeylere de dikkat edeceksiniz. Ağzının terennüm ettiği şeylere de bir noktadan sonra dikkat edeceksiniz. Neyi dinliyor, neye kulak veriyor, neye merak sardırmış, kimle düşüp kalkıyor, arkadaşı kimdir, kitaplardan dostu kimdir, hangi kitapla hemdemdir, hangi arkadaşla işmiş ediyor. Bütün bunları görüp gözetmek, tayin etmek, bu mevzuda bir hekim gibi verilecek bu hapların doğrudan doğruya sizin tarafınızdan verilmesini temin etmektir. Bir noktada çok uzaklaştığını hissedersiniz ve önüne geçemezsiniz, önünü alamazsınız. Hususiyle bu devirde yeni nesille eski nesil arasında okuma okumama hususunda büyük bir mesafe olduğundan, hususiyle babası talim ve terbiye görmemiş kimselerin evladı, bir de mektepte okuyorsa, evlat talim terbiye babasından geleceği yerde kendisini kültür bakımından onun üstünde gördüğünden ötürü hiçbir zaman tenezzül edip onun fikirlerini almayacaktır. Nice mütedeyyin kimseler vardır ki çocukları şurada bir sanat okulunda, beride bir lisede, öbür tarafta bir ortaokuldadır. Ama bunlar artık anarşiyi tamamen benimsemiş, ahlaksızlığı benimsemiş, devlete, millete, hükümete, okul, mektep idaresine karşı isyan etmektedirler. Adına boykot deyip her şeyiyle gavurlardan geçme, bu işi yaparken meşruiyet kazandırıyor gibi boykot deyip bu işi kamufle etmeye çalışmaktadırlar. Bütün bunlar bu noktaya kadar nasıl geldiler? Tabii ki takipsizlikten, verilmesi gereken şeyleri verememekten. Şimdi boşuna telehüfün hiçbir manası yoktur. Burada boşuna ahuvah etmek, ellerini dizine vurmak, tıpkı Muhakeme-i Kübra'da, gözünüzün önünde Allah onu cehenneme koyacak, cayır cayır yakacak. Önce onu ihmal edenlere baktıracak, ıstırap verecek. Sonra da onlar arkadan dolduracak oraya. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz ki, idlal edilenler, bakımı görümü yapılmayanlar, bir taklide uyup başkalarını takip edenler şöyle diyorlar. قَالُوا رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا زَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَاَدَلُّونَ Biz büyüklerimize, saadatımıza önde gelenlere itaat ve inkiyat ettik. Bize önde örnek olanların arkasına takılıp gittik. Sözleriyle, halleriyle üzerimizde sulta koyup, kurup bize tesir edenlere uyduk, arkalarından sürüklenip gittik. Ve onlar da bizi yoldan saptırdılar. Ve sonra beddua ediyorlar. Allah'ım bunların azabını iki kat ediver. Bütün bunda perişan olmuş, namazsız, niyatsız evlatların azab-ı ilahinin dehşeti karşısında babaları, anneleri, amcaları, dayıları, akrabaları, hocaları, meşayihleri, mektepteki muallimleri için bir beddua vardır. Allah'ım bizi yoldan saptıranları, bize vaziyet etmeyenlerin azaplarını iki kat et, mahvu perişan et diye bir duanın mahşerde yükseldiğini görüyoruz. رَبَّنَا اَتِهِمْ دَعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَب۪يرًا Ve onları lanetine müstahak et, huzuri ilahinden, dergah-ı nezd-i üluhiyetinden teb'id et şeklinde bir duanın bütün mahşer havasını, sardığını duyuyor ve müşahede ediyor. Bundan anlaşılıyor ki, önde bulunan, terbiye etme, talim etme mevkiinde bulunan kimse, alacağı vaziyet hem kendinin saadeti dünya ve ahirette hem de evladının saadeti olacak dünya ve ahirette. İhmal eden kimselerin hem dünya ve ahirette felaketi olacak hem de ihmal edilenlerin dünya ve ahirette felaketi olacak. Cenab-ı Hak kötü örnek olma, kötü terbiye verme, dünyada, ukvada bu türlü şeye maruz kalmadan bizleri masum ve mahfuz buyursun. İkinci husus, mevizeyi bitirirken şairet tazim hususunu arz ettim. Bize göre mukaddes mefhumlar vardır. Bu mefhumların arkasında mukaddes şeyler vardır. Allah deriz, bizim için mukaddes bir mefhumdur. Ve bu imanın rüknüdür. Buna inanmadıktan sonra İslami hayat, imani hayat yoktur. Bu mukaddes mefhumun rimalarda rusuh bulmasını, yerleşmesini, kök salmasını bir devrede başlayıp temine çalışmak lazımdır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın dimalarda rütuh bulmasını, gönüllerde oturmasını, çocuğun bütün hayal alemini işgal etmesini temin etmekle mükellefiz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın hayaliyle yaşamasını temin etmekle mükellefiz. Bu da bir evde daha ziyade onun bahçe olmasına bağlıdır. Bir evde daha ziyade sinema artistlerinden bahsediliyorsa, bir evde daha ziyade çocuğun gittiği, uğradığı, gördüğü şey sinemalar ise şayet, daha ziyade onun hayaline hakim olan sinema artistleri olacaktır. Söylesen binini birden sayacaktır. Ve bunlar ruhuna öyle yerleşmiştir ki, üzerinden senelerin geçmesi hayalinden hiçbir şeyi alıp götüremeyecektir. Hafıza bütün hassasiyetiyle hiçbir faydası olmayan, aksine hayalin fıskına sebebiyet veren bu şeylerle malamal dolacak, meşbu bulunacaktır. Futbolcuların adını belleyecektir. Siz çocuğun elinden tutmazsanız, kainatta oynanan en büyük oyunu oynayan, en büyük oyunu oynatan Resul-i Ekrem ve onun ashabını tanıttırmazsanız, o gavur futbolcuların adlarını belleyecek, futbolun acayip şeylerini ezberlemeye çalışacaktır. Hiçbir kelime bilmiyorum futboldan. Hiçbir kelime derken belki bir iki kelime kulaktan dolma vardır. Ve hiçbir oyunun aklı ermiyor. İnsanlığından hiçbir eksiklik olduğunda müşahede etmiyorum. Kendimi çok aptal da görmüyorum. Şahsi hayatım adına, içtimai hayattaki yerim hesabına bende ciddi bir eksiklik, bir gedik hasıl ettiğini de görmüyorum şahsen. Siz görüyorsanız söyleyin, telafi edelim. Çocuğun şahsi hayatını, maddi ve manevi hayatı için, dünya ve ukba hayatı için hiçbir faydası olmayan şeylerle dolmasına meydan verirseniz, elinizle doldurursanız, Rabbena inna ata'na sadetena ve kubera'ena diyecekler. Şu büyük büyük başımıza koyduğunuz eracip yığınlarının tesirinde kaldık, ondan ötürü Şiraze'den çıktık. Sen bunların azabını artır, dergâh-ı nezd-i ahadiyetinden ve üluhiyetinden bunları tebiyyid et diye beddua edecekler. Şu Kur'an'ın ifadesiyle orada milletin başına dolu yağar gibi sizin bağrınıza batıp büyüttüğünüz, terbiye ettiğiniz evlatlarınız veya küçükleriniz, devlet reislerinin idare ettikleri raiyet, bütün bunlar orada hem ağız olarak Allah'a karşı bu bedduada bulunacaklar, lanet edecekler. Ahirete az inanan insan beraber olarak hem tem olarak yapılan bu bedduadan tir tir titremeli, korkmalı, Allah'a sığınmalı. Şaire tazim, Allah'ı Celle Celaluhu anlatacaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatacaksın. Evde okuduğu, gördüğü, duyduğu nisbette bağlanacak, gönül verecektir. Minberde arz ettiğim gibi, bir evde Resul-i Ekrem'den bahis var mı yok mu? O çocuğun heyecanlarıyla onu ölçmek, çocuğun duygularıyla onu tayin etmek, çocuğun kalp atışlarında onu tespit etmek mümkündür. Var veya yok, çocuğunuza baktığım zaman ben bu hükme varabilirim. Evinizde Allah'a ait manalar var mı yok mu, bunu anlayabilirim. O zaman hükmümü veririm. Sizin partinizle, sizin siyasetinizle, sizin melanet neşreden gazetelerinizle, sizin dinsiz, imansız bilmem ne futbolcusuyla, sizin imansız kafir sinema artistleriyle alakanız, Allah'la olan alakanızın fevk üstündedir. Resulullah'la olan alakanızın ferta üstündedir. Ve bu hüküm sizde bir ürperti hasıl etmeli. Şaire tazimi evlerde telkin edeceksiniz. Saygılı olacaksınız. Saygılı olunmasını ifade edeceksiniz. Çocuklarınızın saygılı olması yolunu tayin edeceksiniz, araştıracaksınız. Bir taraftan melanete gitmelerine meydan vermemekle beraber bu dinin bir yönüdür. Buna menhiyatı terk diyoruz. Münkerattan kopma diyoruz. Bir yönüyle de memur bulundukları her şeyi yapmaya çalışacaksınız. Bileceksiniz ki cennet ve cehennemden bir tanesi bunun şehvetlerle donatılmışsa bir diğeri de mekarihle çepeçevre sarılmıştır. İbadet-i taatın ağırlığını aşamayan, mekruhlarını aşamayan cennete giremeyecektir. Şehvet badirelerini geçemeyen, arzu ve kaprislerini aşamayan, her gün bir oyun karşısında dize gelmekten, her gün bir melanet karşısında secde etmekten kurtulamayan cennete giremeyecek, cehennemden kurtulamayacaktır. İşte bu dinin iki yönüdür. Bir yönüyle yapmayın dediği şeylerin bütününü terk edeceksiniz ve terk ettireceksiniz. Bir yönüyle yapınız dediği şeylerin hepsini harbiyen yapacak, şuur uyanıklığı içinde yapacaksınız. Katiyen bileceksiniz ki sizin kalbi hayatınızda Allah'a ait iman, iman mefhumu, bunları söndürecek her şey şeytan tarafından ika edilmiş tuzaklardır. Katiyen bileceksiniz ki sizin kalbi hayatınızın sönmesine vesile olan, çocuklarınıza meşgul olmaya mani olan, evrac-ı eskar yapmanıza mani olan, içinde oturduğunuz kahveler dahi olsa şeytan tarafından kurulmuş ve siz de şeytanın brangası boynuna takılmış, şeytanın esiri kimselersiniz. Katiyen bileceksiniz. Vaktinizi ve zamanınızı dünyanıza ve ukvanıza yaramayan yerlerde geçirdiğinizde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ittaku mevâdi'at tuhem sözünü hatırlayacaksınız. Töhmet yerlerinden iştinab etmenin dini bir rükün olduğunu kavramaya çalışacaksınız. Ve bileceksiniz ki orada geçen her dakikanın hesabını Allah'a vereceksiniz. Burada başkalarının tenkisine medar olabilecek bir hava, bir eda içinde meseleyi ele almıyorum. Dünya ve ukbanıza yaramayan şeylerden iştinabı arz ediyorum. Yapacağınız şeyler ahiretinizi kaybetmeyeceğiniz, o işlerin size ahiretinizi kaybettirmeyeceği şekilde hem dünyanıza hem de ukbanıza yarayacak. Bir zaman ayıracaksınız. Bu zaman içinde şairi anlatacaksınız. Allah'ın büyüklüğünü fiilen gösterecek. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a karşı tazimi dile getirecek ve çocuğun saygıyla Aleyhisselatü Vesselam'ın hayali karşısında secde ettiğini, rükû'a gittiğini, bel kırdığını, boyun büktüğünü temine çalışacaksınız. Sonra bunu onun göğsünden, sinesinden bütün dünyanın şeytanları toplansın inşallah çıkaramayacaklar. Kalbinde ve sinesinde Allah ve Resulullah'a ait mefhumların bulunmadığı şu nesil, büyük bir ihmalin neticesi bodurlaşmış bir nesildir. Kökünden uzaklaşmış, meyve vermez hale gelmiş, yoz bir nesildir. Cenab-ı Hak ölüden diri çıkarır, diriden de ölü çıkarır. Dipdiri bir nesilden, şetaret ve neşateti yerinde olan bir nesilden böylesine ölü bir nesil çıkardı. Rahmetinden ümit ediyor ve diliyoruz, bu ölü nesilden de dipdiri bir nesil çıkartsın. Çıkarmaya başlamıştır. Bu doğumu tam tekmil buyursun inşallahü teala. Doğacak bu nesille bizleri sevindirsin. İkinci olarak yine bu yaşta bir yaş dedim size. 6 yaşı, 7 yaşı ile 15 yaş. Bu arada çocuğa vereceğimiz hususlardan birisi de kıraat ve kitabet meselesidir. O çocuğun okumasını öğrenmesi, yazmasını öğrenmesi, okuduğunu öğrenmesi. Bildiğini bilmesi lazım, geleni bilmesi. İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır der Yunus. Sen esas başta ilmi bileceksin. İlim nedir esasen? İlimin hedefi nedir? Niçin kitap okunur? Bütün okuyup anlamaların arasında ne vardır acaba, ne anladın? Bir insana boşu boşuna hayatının sonuna kadar matematiğin dolambaçlı usullerini, kaidelerini belleseler. Fakat hayatında ne ticari hayatında, ne sınai hayatında, ne teknik hayatında öğrendiği matematiği hiç kullanma imkanını bulamazsa ne işe yarar bunu matematik öğrenmiş olması? Tıbbın bütün enteresan keyfiyetlerini ona talim ediveriniz. Ama bir tek hastanın nabzına parmağını koymasın, elini koymasın, kalbini dinlemesin, açıp gözüne bakmasın, ciğerlerine kulağını vermesin. Onun tababetinin tahsil ettiği tıp tahsilinin ne faydası vardır? İlimlerin ötesinde esas bir ilim vardır. Ve asıl ilim de ilmi bilmektir. Ve bu Yunus'un ifadesiyle kendini bilmektir. Bir hekimsen hekim olduğunu bilmektir. Hekimi vazifeleriyle bilmektir. Yapacağı işlerle bilmektir. Ve bu meseleyi izan etmektir. Binaenaleyh içinde kendini bilmediğin bir ilmin ne sana ne de başkasına faydası yoktur. Kitabet ve kıraat derken okutacaksınız, yazdıracaksınız, okumayı bilecek, yazmayı bilecek, okumanın, yazmanın ilmini bilecek, bu ilmin ilmine muttali olacak. Kur'an'ı öğreteceksiniz, onun dimağını yoran boş ezberlemelerle onu meşgul etmeyeceksiniz. Elinden tutacak, onun ruhuna indirmeye çalışacaksınız. Ama ihmal edilmiş bir devirde olduğumuz için biz çocuğa bir Bismillah dedirttiğimiz zaman zannediyoruz ki her mesele halloldu. Vaka bir Bismillah çok meseleyi halleder. Ama verasında makasid-i ilahi öğretmiyorsanız, hiç olmazsa icmali manayla Kur'an'ın verasında ona baktırmıyorsanız, öğrettiğiniz şey çocuğu yormadan başka bir şeye yaramamıştır. Ve bu mevzuda yine sizin vicdanlarınızı ürperte hasıl eden bir şeyi söyleyeyim. Dünyanın çok yerinde yeni sisteme intibaklar başladığı devirde, batı stili, batı sistemi değişik, küfri bir sisteme intibaklar başladığı devirde, topyekun İslam aleminde. Bu İslam aleminin başında idari ve adli büyük kimseler, hafızlar, Kur'an'ın hafızları, hakimler ve kadılar vardı. Başında sarığı, çenesinde sakalı olan kimseler vardı. Ama arz ettiğim gibi tahsil ettikleri ilmin ilmini öğrenememişlerdi. Manasını bilemiyorlardı. Kefere ve fecere tarafından ika edilen bir fırtına ile hak ile yeksan oldular. Ve sonra kendileriyle beraber İslam'ın şeref ve haysiyeti de payimal oldu. Esasen onların başından aşağıya düşen sarık, çenelerinden aşağıya düşen sakal İslam'ın sarığı ve sakalıydı. Her şeyle beraber zir-i zeber oldu, ayaklar altında kaldı. Bir milletin haysiyetiyle, diniyle, bir milletin dini şeref ve haysiyetiyle oynadılar. Vicdanlarına yerleşmemişti. Şuur haline gelmemişti. Meselenin ilmini edememişlerdi. Hakkiydiler. Üniversitede ders verse bile. O günkü cahillerin emsali, dinsizleri olarak bugün de üniversitelerde çok doludur. Meşbudur. Üniversiteler onlarla dolup taşmaktadır. Ama korkunç bir cehalet içinde. Bilmediklerini bilmeme cehaleti içindedirler. Ünvanlarla falan meselenin mahiyeti değişmeyecektir. Nasıl size davulcuyu anlatırken bugün işin mahiyeti değişsin diye müzisyen lafıyla anlatıyorlar. Ama davulcu çalgıcı çalgıcıdır. Mahiyeti değişmez bunun. Ben ona doğduğum günden beri davulcu derim. Siz isterseniz müzisyen deyin. Musiki şinas deyin. Davulcudur o. Aynen öyle de. Allah'ı bilmeyen katmerli cehalet içindedir. Resulullah'ı tanımayan sallallahu aleyhi ve sellem katmerli cehalet içindedir. Kainatın binlerce tarrakaları altında bu işin terkibini yapamayan, bir neticeye varamayan katmerli cehalet içindedir. Ama onun bir sahada, ihtisasa babette yaptığı bir şeyi ben anam örgü örmekle gösteriyor ki ben yapamadığım bu işi ihtisas ona yaptırtıyor. Benim anamın rahatlıkla koyun sağması gösteriyor ki bazen beceriksiz bir kadın dahi çok becerikli insanlardan daha mükemmel işler yapıyor. Ve biz buna ilim diye bakmıyoruz. İlim o değildir. İlim, ilme götüren ilimdir. İlim bir neticeye ulaştıran ilimdir. İşte bu kitabet ve ilimle bir seviyeden sonra kafalarını doldurmaya çalışacaksınız. Kur'an-ı Kerim ikra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama ilk hitabı ne ile başlıyor? Dikkat edeceksiniz. Bu adına çıkan bir mecmua vardır. İslam'ın ilk emri oku. Bilmem ki onlar da bu meselenin ruhuna nafiz bulunuyorlar mı? Allah Celle Celaluhu Kur'an'ı oku demiyor belki. Belki ellerine verilen kitabı da oku demiyor. Görüyoruz ki oku sözünün sonunda bir teşrihatı bize anlatıyor. bir meselenin anatomisini karşımıza getiriyor. İkra bismi rabbikellezî halak. Sen o Rabbin adıyla oku ki yarattı diyor. Yaratmayı nazara veriyor. Öyleyse ayat-ı tekviniyenin okunmasını söylüyor. Demek ki ağzın kelam-ı ilahi tilavet ederken kalbin ve gözün ayat-ı tekviniyenin simasında olacak. İkra ve rabbukel ekremullezî alleme bil kalem. Kerim olan, ekrem olan Rabbinin adıyla oku ki alleme bil kalem. O kalemi talim buyurdu. Dikkat ederseniz bir tarafta okuma, bir tarafta yazma. Okuyup yazacaksın. Ama ayat-ı tekviniyeye tercüman olacaksın. Kendi teşrihatına tercüman olacaksın. Bir nazarınla kendi anatomine bakacaksın. Bir nazarınla kainatın simasına bakacaksın. Ve bu dersi iptidai hüviyette çocuğuna da vermeye çalışacaksın. Evde çocuğun bunu anlayacak. Biraz sonra bahsedeceğim. Seviyesinde anlayacak bunu. Bu öyle bir derstir ki Kur'an'ın dersi. Sen kainat kitabını Kur'an'la beraber oku diyen Allah'ın insana verdiği ilk öyle bir derstir ki en müptedi talebe bu dersten istifade edecek gibi en müntehi talebe de bu dersten istifade edecektir. Bir filozofu getirseniz koysanız bu dersin karşısına Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın rahle-i tedrisinin önüne o da aynı şekilde isteyap olacak, istedar olacak. Ve Kur'an-ı Kerim yine nun vel kalem ve ma yesturun. Mahiyeti meçhul nunu söylüyor. Vakıa çok müdekkik tefsirlerde dahi bunun balık olduğu hususunu görüyoruz. Menşe-i İsrailiyat değilse çipek olacağı benzemiyor. İbn-i Kesir gibi nakkat dahi bu meseleyi tereddüt etmeden almış. Allah Celle Celaluhu bir ayet sayılan nunla başlayıp ve kaleme yemin ederek meseleyi anlatıyor. Vel kalem. Kaleme kasem olsun ki diyor. Allah nazarında kalem ne kadar büyüktür ki bu kalem ne olursa olsun. Kiramen katibinin elindeki kalem olsun. Sizin sahip-i amalinizi yazsın. Sergüzeşli hayatınızı tespit etsin. Bu kalem kaderi yazan, tespit eden meleği âlâ'nın sakinleri olsun. Bu kalem Allah'ın kainatı ilk yazdığı kalem olsun. Ve çekirdeği ilk atan kalem olsun. Allah'ın elinde evvelu ma halakallahu nuri. İşte bu nuru meydana getiren kalem olsun. Hazreti Muhammed mürekkebini döken kalem olsun sallallahu aleyhi ve sellem. Oradan sizin mektepte, medresede, rahleti üzerinde, masası üzerinde, elinde mini mini eliyle kalemi oynatan o çocuğun elindeki kaleme kadar Allah'ın kasemi amum etmektedir. Hepsine am ve şamildir. Ama bunları arz ettiğim gibi sadece yazıp okumadan ibaret vazife sahip bunlarla iktifa etmemek lazımdır. Görüyoruz ki Kur'an'ın başka bir ayeti اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عَلْبَادِهِ الْعُلَمَى Allah'tan ancak alimler korkar. Allah'a karşı ancak alimler saygılı olur. Üluhiyet dairesine karşı içi hürmetle dolu olan ancak alimlerdir. Allah'ı bilen kimseler. Nadanlardır ki Allah'a karşı saygısızdırlar. Bir şey bilmeyenler, daire-i üluhiyetin esrarına vakıf olmayanlardır ki Allah'ın karşısında her gün bir zincir serkeşlik yaparlar, ahlaksızlık yaparlar. Bazen uygun olmayan kelimeler dilime geliyor. Caminin ve sizin nezaketinizi düşünerek değiştirme lüzumunu duyduğum an o duraklama ve tevekkuf oluyor. Çirkin bir tabirle belki bu durumu ifade edeceksin. Bu noktadan hareket ederek iç ve dış yapılarıyla mamur yetişmelerini temin etme yolunda atacağımız ilk adım onların sağlam bir akideye sahip olmaları. Bazı misaller arz edeceğim bu mevzuda. Şunu hemen arz edeyim, terbiye mevzunu ele alırken daha evvel vacib-i vücudun vücubu vücuduna dair arz ettiğim bazı şeyler vardır. Sizin de bizzat okuduğunuz, müteala ettiğiniz, gördüğünüz deliller vardır, bürhanlar vardır. Bunlar size yetecek kadar, tereddütlerinizi izale edecek kadardır. Bununla beraber terbiye mevzunda küçük bir fikir vermek için bir iki cümleyle aynı şeylere hep beraber bakmış olacağız. Saniyen, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, onun mübarek hayatı, hayatıyla gönüllere girmesi, sevilmesi ve hakim olması. Bu hususta sizin bildiğiniz kadarıyla, okuduğunuz kadarıyla ve benim size arz etmeye çalıştığım kadarıyla herhalde galile-i sudurumuzu izale eder, gönüllerde bir hastalık bırakmaz kanaatindeyim. Bununla beraber terbiye münasebetiyle bir iki hususa dikkatinizi çekip çocuklarımıza vermemiz lazım gelen şeyler size arz etmeye çalışacağım. Bunun gibi haşli, neşli, bunun gibi Kur'an-ı Mucizül Beyanı ve bunun gibi melaike ve kaderi akide olarak anlatma mecburiyetindeyiz. Bana gençlerden gelen, başkalarına da gidiyor, soruların ekserisinin şu istikamette olduğunu görüyoruz. Sohbet camiine gelenler nasıl soruların bu mevzuda sorulduğuna şahit olmuşlardır. Kainatı Allah yarattı, Allah'ı kim yarattı gibi sorular vardır. Demek ki Allah hakkında sağlam fikir verilmemiş çocuklara. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam haşa niye çok kadınla evlendi? Bunun verasında şu vardır, yani peygamber haşa, bin kere haşa hovardaydı. Demek ki Resul-i Ekrem hakkında sağlam fikir verilmemiş. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam zeki bir adamdı. Neden? Onun yaptığı muhteşem inkılabı, meydana getirdiği atarı, onun zekatına ve onun için düşündükleri dehaya veriyorlar. Demek ki nübüvvet manası kendilerine anlatılmamış. Yaralar büyüdüğü zaman, çocuk babasıyla, velisiyle, büyüğüyle, tenli benli olduğu zaman yara zuhur ediveriyor. Veyahut da başka bir yerde değişik, yanlış bir müdahaleyle bir komplikasyon olarak karşınıza karma karışık bir şey çıkıyor. Öyleyse evvela çocuğun fikri yapısını, ruhi yapısını tahkim etme mecburiyetindeyiz. Allah hakkında akidesini tahkim etme mecburiyetindeyiz. Bir seviyede söyleyeceğiniz şeyler çocuğu ikna eder. Mesela deseniz ki dedikleri gibi bir iğne ustasız olmaz. Kendi kendine bir iğnenin yapıldığını düşünmek imkansızdır. Ebu Hanife'ye geldiler. O bir bakıma İlim, fen ve teknik sahasında fikrin vesatet içinde bulunduğu devirde. Ama fıkıhta, hukukta ve içtimaiyatta fikrin bugünden çok ileride olduğu devirde. Esas beşerin hayatını ilgilendiren hususlarda bu devri 20 asır geride bırakacak kadar ileride. Bunu o mezahibin tarihi, hususıyla dini İslam'ın tarihi tetkik edildiği zaman göreceksiniz. Geldi ona dediler ki mecusiler biz Allah'a inanmıyoruz. Ebu Hanife'nin çevresinde çok mecusi vardı çünkü o Kufe'de bulunuyordu. Kufe halkı eski İranlıların yeriydi. Ve İran mecusilerin yatağıydı. Biz Allah'a inanmıyoruz dediler. Nasıl bize gösterirsiniz Allah'ı? Ebu Hanife çok basit bir şey anlattı onlara. Bedevi Arap da anlamıştı bunu ama mecusi anlamıyordu, anlamak istemiyordu. Denizin içinde bir vapur görseniz. Bu vapur yüzlerce dalganın kucağında, yüzlerce mevcenin içinde rahatlıkla bir sahile doğru gittiğini müşahede etseniz, o mevceler onun istikametini değiştirmediğine şahit olsanız, çalkalansa, alabora olmakla karşı karşıya gelse, fakat yine müthiş bir idareyle hemen sahili selamete çıksa, hiç tereddüdünüz olur mu ki sizin, bu vapuru bu şekilde hazırlayan, o deryanın mevcelerini bilen, yüzme kanununu bilen, o vapuru o deryada yüzdüren ve bir mekanizma ile onu idare eden, sahile kadar çıkma programını onun eline veren bir zat olmadıktan sonra onun yürümesine imkan yoktur. Dediler doğru söylüyorsun, öyledir. Nasıl oluyor ki başında bir sürü elektrik lambası gibi, o elektrik lambası demiyor, şu yıldızlar, şu kainat, şu küre-i arz, bir denizin içinde ahengi bozulmadan yürüyor. Sen onu bir sahibe bir saniye vermedikten sonra bunu nasıl oluyor ki? Vermeden idare, ifade edemedikten, anlatamadıktan sonra bunu nasıl oluyor ki idare ettim, ifade ettim zannediyorsun? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediler. Vesadet içinde ifade edilen bir şeydir. Bir iğne ustasız olmaz. Ağzı, gözü, dili, dudağı, iç yapısı, dış yapısı, mükemmel bir abide olan insan nasıl ustasız yapılır? Bunu çocuğa anlatınız. Çok basittir. Fakat bir seviyede çocuk yine bu sözün tesirinde. Evet, insan kutsi bir abide olarak herkesin nazarında mukaddes bir tablo halinde kendisini daima gösterecektir. İlimler insanın teşrihatını yapacaktır. Sizin vesatet içinde söylediğiniz sözden fazla bir şey söyleyemeyeceklerdir. Cidden insanın beyni, cidden insanın gözü, cidden insanın iç mekanizması, cidden insanın bir hücresi, insanın başını döndürecek harikuladelikte yaratılmıştır. Çocuğun dersi o olacak. Ve çocuk bunu rahatlıkla anlayacak. Evladım, iğne ustasız olmaz. Şu yerin dönüşü kendi kendine olmaz. Şu her gün içtiğimiz su bize göre kendi kendine olmaz. Şu nimetler bakın, ağzımızı alırken tadıyla ağzımızı okşuyor. Kokusuyla burnumuzu okşuyor. Kutuyla kuvvetiyle midemizi okşuyor. Getirdiği, hasıl ettiği şeylerle bizi ayakta tutuyor. Evladım, bütün bunları tesadüfe vermen mümkün midir? O bunu rahatlıkla anlayacaktır. Büyüdüğü zaman o zaman siz suyun terkibine gireceksiniz. Havanın terkibine gireceksiniz. Nimetlerin terkibine girecek, adları değiştirecek. Vitaminler, proteinler diyeceksiniz. İnsanın mahiyetini ele alacaksınız. Sadece dersi takdim şekli değişecektir. Temel yapısı itibariyle ders ve program değişmeyecektir. Allah'ı anlatacaksınız. Bir köy muhtarsız olmaz. Bu kadar büyük muazzam bir idare nasıl başıboş olur? Nasıl karışmadan kendi kendine yürüyebilir? Bu mevzuda irad edilen bütün delilleri tahattür ediniz. Yazılmış bütün eserleri hayalden geçiriniz. Ve çocuğunuza bu mevzuda bir şey vermek istiyorsanız vehemahal müracaat ediniz. Okuyunuz, dinleyiniz ve fakat muhakkak olarak çocuğun bir seviyede bir yaşta bu türlü şeylerle kalbinin kafasının mamur olmasını temin etmeye çalışınız. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı anlatacaksınız. 5 yaşından başlayın 15 yaşına kadar, 10 yaşından başlayın 15 yaşına kadar ama ikinci devrede çocuğun bir seviyede okuma, kitabet ve kıraat meselesini siz halledeceksiniz. Okulun hikayesi sonra geliyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı anlatacaksınız. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın bugün bir kısım nadanlar tarafından sevilme işini tamamen onlara tanıttırılma işine bağlıyorum. Onu seven, yakından gören kimseler onu sevmiş, ona aşık olmuş, ona gönül vermişlerdir. Ve öyle mütecanis cemaatler Resul-i Ekrem'in arkasından akıp gitmişlerdir ki cihan tarihinde başka bir beşerin bu denli gördüğü hürmeti, gördüğü ihtiramı göstermek mümkün değildir adeta. Ama Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı anlatmak lazımdır. Bir zümre onu gözüyle gördü. Bir zümre görenleri gördü. Onların vecdiyle oldu. Ve o zümre gittikten sonra da bir bakıma çok şey gitti. İşte bu hakikati Resul-i Ekrem hayrul kurun karni sümmellezi yelunehum sümmellezi yelunehum sözüyle anlatmaktadır. En hayırlı asır sahabi asrıdır. Benim içinde bulunduğum asırdır. Ondan sonra tabi'in asrı, ondan sonra tebe-i tabi'in asrı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın can tarihinde hala tarrakaları duyulan o muhteşem inkılabını anlatacaksınız. Beşerin bedevi devrinde, insanların kasaveti kalbiyede çocuklarını diri diri gömdükleri bir devirde ve herkesin istisnasız içki içtiği ve bir kadının 100 erkekle evlendiği, şuyuya fikrinin bugünkü komünizm anlayışının Arap Yarımadası'nı da içine aldığı bir devirde, hayat-ı içtimaiyeye salah getiren bu insan, sigara gibi küçük bir adetleri terk edemediğimiz, ettiremediğimiz bir devirde, demlerine, damarlarına işlemiş, telafifi dimayeleri içine girmiş, kalplerini işgal etmiş bu hastalıkları, bir anda kalbe rep etmesi ve yerlerini âli ahlak ile mamur kılması, secayayı âliye ile onları yükseltmesi, evci kemale çıkarması, öyle harikulade bir inkılaptır ki eşi emsali cihan tarihinde yoktur. Roma'da inkılap görürsünüz. Dünyanın en edepsiz milleti bağışlayın, başka tabir yok onlar için. Yunan'da inkılap görürsünüz. Ama her tarafıyla melanet olan bir inkılaptır. İnsanlık adına, ilim adına hiçbir şey olmayan bir inkılaptır. Bütün bunlarda şehevati nefsaniyenin önünün açıldığını görürsünüz. Nefsin ağzından gemin zimamın alındığını görürsünüz. Serkeş bir varlık olarak arz ettiği her şeyin içine nefsinin himak ettiğini görürsünüz. Kadının oltaya takıldığını görürsünüz. Ve inkılaba koşturulan neslin, gençliğin o oltaların arkasından koşturulduğunu görürsünüz. Bugünkü serseri komünistlerin kadını kızı bu mevzuda alet olarak kullanıp ibahi esas ve prensipleriyle ortaya çıkmaları gibi basit serseri çocukların yangın çıkarması gibi bu cinsten şeylerle inkılaplar ve ihtilaller olmuştur. Her anda bir kısım gençleri tarafından bu kabil gece baskınları olabilir. İşin ucunda kadının olta olarak kullanılması, şehvani hislerin tatmin edilmesi, beşeri duyguların tatmin edilmesi, beşerin serserileştirilmesi ve Avrupa'daki teşhisle neslin sizi tenzih ediyor camiden de söylüyorum. Serseri köpek haline getirilmesi Avrupa'daki mütehassısların ifadesidir bu. Böyle inkılabı herkes yapar. 3 tane kadın da bir araya gelse bu inkılabı yaparlar. İnkılap odur ki insanların kafalarında, kalplerinde, ruhlarında, maddi manevi yapılarında, duygu ve düşüncelerinde bir değişme meydana getirsin. İnsanları nefsin karından, nefsin düşürdüğü çukurdan alayilliğin insaniyete çıkarsın. Ve sonra tevali edecek, temadi edecek bütün gelişmelerin temel prensiplerini getirsin, vazetsin. İşte Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bir içtimaiyatçı anlayışıyla bunu yapmıştır. Ama sizin bir çocuğa anlatacağınız şeyler olacaktır. Devrin büyük adamının dediği gibi, yüzer filozofunuzu alınız, Ceziretül Arab'a gidiniz, o zatın o zamana nispeten bir senede yaptığı şeyin 100 sene çalışınız. Yapabilir misiniz bakınız? 100 filozofla gidiniz. Daha basitini de anlatır. Sigara gibi küçük bir adeti, küçük bir cemaatten büyük bir himmetle kaldıramazsınız. Ben daha küçülteyim meseleyi. Bir adama 10 tane adam başına toplansa ve neticede sigaradan kanser olacağını anlatsalar, en mukni ifadelerle karşısına dikilseler, ona sigarayı terk ettiremeyecekler. Halbuki o zat öyle muhteşem, öyle maşeri, öyle iliklere işlemiş meseleleri çıkarıp atıyor ki rahatlıkla sizin teşhi masasına yatırdığınız bir adamı ameliyat ederken bir fazlalığı rahatlıkla aldığınız gibi alıyor. Ve halkın ifadesiyle yağdan kılı çeker gibi çekip alıyor. Alkolik olmuş bir cemaat, içmediği zaman başı dönecek ve düşecek bir cemaat, yasaktır dendiği an dudağındaki kadehi ağzına götürmüyor, elinden atıyor. Bunu yapmaya muktedir olabilecek misiniz? İşte sizin muhteşem, büyük geçinen meclisiniz, meclisteki parlamenterleriniz, tepeden konuşan reisi cumhurunuz, üniversitedeki bütün hocalarınız, bütün entelektüel cüceleriniz, toplanınız, gidiniz, bir tek adama böyle bir ahlakı terk ettiriniz. Biz her şeyi bırakıp ayrılacağız. Yapamayacaksınız. Bunu çocuğa anlatacaksın. Anlatacaksın da bu cücelerin yanında büyük adam nasıl olurmuş görecek. Anlatacaksın, gece baskını yapan, milletin gafletinden istifade eden, milletin ırz ve namusunu paymal eden, adi ve aşarı gençleri karşısında Resul-i Ekrem'in büyüklüğünü göstereceksin. Resul-i Ekrem'in muhteşem inkılabını, en ulvi, mukaddes parlak çizgilerle çocuğun kafasına tercih edeceksin. En ulvi, mukaddes parlak çizgilerle çocuğun kafasına tercih edeceksin. Hayaline hakim olacak. Hazreti Muhammed konuşacak. Hazreti Muhammed düşünecek. Hazreti Muhammed'i duyacak. Evin duvarlarından, kapısından, eşiğinden, her taraftan. Sinsiz buna beyin yıkama diyor. Biz ulvi manasıyla telkin diyoruz. Maddi manevi hayatımızın kayyımı olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın varlığımıza direkt olarak omuz vermesi, bizi omuza kaldırması diyoruz buna. Cenab-ı Hak bizi daima bu ulvi omuzda payidar kılsın, serfiraz kılsın. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyamete kadar olmuş olacak bütün hadiseleri bir televizyon ekranından seyredip de naklediyor gibi ümmeti Muhammed'e anlattığını anlatacaksınız. Öyle sarih tevil götürmez hadisler vardır ki bu hadisi şeriflerde kendi neşet buyurduğu saadet hattından asrımıza kadar ve kıyamete kadar bütün hadiseler sebepleriyle, neticeleriyle sıralanmıştır. O Moğol istilasından bahseder. O Suriye'nin işgal edileceğinden bahseder. O Fırat Nehri'nin alacağı keyfiyetlerden bahseder. O bir kısım cemaatlerin zuhur edip sine karşı çıkacaklarından bahseder. Onun içindir ki 19. ve 20. asırda Hristiyanlık alemi içinde ve ümmeti Muhammed içinde zuhur eden deccallardan da bahseder. Aleyhissalatu vesselamın ifadelerinin ışığı altına girdiğiniz zaman bütün deccalları, bütün kezzapları insanlık adına insanlara behaimden daha aşağı hale getirecek bütün inkılapçıları dile getirdiğini, ifade ettiğini müşahede edersiniz. Sırasıyla bunları çocuğa naklettiğiniz zaman büyüklüğünü su yudumlar gibi, şerbet yudumlar gibi yudumlayacak. Onun büyüklüğü karşısında ezilecek ve söküp atamayacaklar. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı çocuğun dimağından atamayacaklar. İhmal edildiği zaman o atılır. İlim, fen ve teknik adına kimsenin rahleyi tedrisi önüne oturmamış, iki satır yazı okumamış, iki kelime kimseden bir şey bellememiş, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın ulûm-ı evvelin ve ahirini bildiğini anlatacaksınız. Tıbbâ'yı söylediği öyle şeyler vardır ki, haydi anlatışı vardır aleyhissalatu vesselam'ın, kadının içine girmiş gibi, orada olup biten şeylere vakıf gibi, istihade durumunu anlatır aleyhissalatu vesselam, içkinin zararını anlatır aleyhissalatu vesselam, sanki ne biliyordu o devirde bunları? Çünkü birisi ona talim ediyordu. O talim edileni söylüyordu. Çünkü Allah'ın Resulü'ydü. Anlatacaksın. Kafasında rüzu bulacak. Söküp atamayacak. Kem eller, kem insanlar. Aleyhissalatu vesselamın insanın şahsi hayatı adına, içtimai hayatı adına getirdiği bütün o muhteşem inkılabın semerelerini ve çizgilerini dile getirecek çocuğun kafasını işlemeye çalışacaksın. 30-40 saatlik bir konuşmada hakkında basit bir fikrin verilmesi ancak mümkün olan böyle bir mevzu, ben sadece fikir vermek için bir iki cümleyle dikkatinizi çekme manasında size arz etmiş oluyorum. Bunu bu mevzuda yazılan yüz binlerce esere ve bu mevzuda söylenen yığın yığın sözlere havale edip öbür hususa geçiyorum. Kur'an-ı Kerim mevzunda çocuğun kafasından ve kalbinden tereddütler izaleye çalışacaksınız. Ama Kur'an-ı Kerim mukaddes bir kitaptır demek, o çocuğu için hiçbir şey ifade etmeyecektir. Siz dövmekle, baskıyla bunu bir yaşta bir seviyede dedirseniz dahi, fakat bir seviyede kabul ettiremeyeceksiniz. Bir seviyede emsali okuyan talebelerin içine gittiği zaman, o da anarşi teneffüs edecek. Anarşi koklayacak, anarşi görecek, anarşi duyacak, anarşi düşünecek. Ona ilmi seviyede, yaşına göre vereceksiniz bunu. Kur'an'ın kelamullah olduğunu anlatacaksınız. O günden bugüne bütün ediplerin muaraza edemediği bu kelamullahı anlatacaksınız. İçinde yaşadığımız teknolojinin baş döndürücü bir seviyeye ulaştığı şu devirde, teknolojinin varabildiği son hudutlara dair muhkem kaziyeleri anlatan Kur'an'ı anlatacaksınız. İlim tıp sahasında annenin karnına girmiş, ceninin teşekkür keyfiyetini kavramıştır. Röntgen şualarıyla annenin karnında çocuğun gelişme, neşet durumu tespit edilmiştir. Göreceksiniz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanı röntgen şualarından evvel oraya varmış. Kur'an ifadesi olarak o mevzuda muhkem kaziyeler vaz etmiştir. Teleskopun nazarıyla en uzak kainat hücrelerine bakacaksınız. Galaksileri takip edeceksiniz. Ama 5 milyar ışık hızıyla öteleri gördüğünüz zaman dahi yine Kur'an'ın beyanına kulak verdiğinizde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanı sizden evvel oraya gitmiş, bayrak gibi dalgalandığını müşahede edeceksiniz. Bunlar yer yer ayeti Kur'an'ya sıralanmıştır. Çıkaracak komprimeler halinde vereceksin çocuğa. Bir beşerin 14 asır evvel bütün bunları bilip söylemesine imkan var mıdır? Bir beşer dahi olsa, haşa Allah tarafından müeyyet bulunmasa, bugün ayağının önünü göremeyen kimselerin arkasından gitmektense, 14 asır ötesini gören bir insanın arkasından giderim, bu fikri telkin edeceksiniz. Kaldı ki biz, iki kere ikinin dört etmesi riyazi bir katiyettir veya değildir, şüphemiz olabilir. Ama aleyhissalatu vesselamın Allah tarafından müeyyet bir nebi olduğunda bu kadar şüphemiz yoktur. İki kere iki dört eder de şüphe vardır ama bunda şüphe yoktur. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam öyle. Kur'an-ı Kerim'i de böyle anlatacaksınız. Ülûm ve fünûna dayelik yapmasıyla anlatacaksınız. En mükemmel içtimai kanunların içinde ihtiva halinde bulunmasıyla anlatacaksınız. İnsanı terbiye ve talim mevzuunda sabit ve rahatlı prensipleriyle anlatacaksınız. Ki bizim mevzumuz da budur. Sonra haşri anlatacaksınız. Çocuğun anlayışının vesatetine rağmen Kur'an-ı Kerim'in ifadeleriyle iktifa etseniz yine yetecektir. Yine katiyen inanacaktır ki dünya olduğu gibi ukba olacaktır. Ula olduğu gibi ukla olacaktır. Bu alem olduğu gibi bir de ahiret olacaktır. Katiyen inanacaktır. Kur'an-ı Kerim bu mevzuda bize ölçüler veriyor. Kainat nasıl başladı? Bu kainat kendi kendine olur mu? Bir saat gibi kendi kendine yapılır. Kendi kendine işler, kendi kendine bir zaman icat eder ve kendi kendine o zamanı gösterebilir mi? Bunu ilmi ölçülerle gösteriyoruz ki, gösteriyorlar ki, göstermişler ki kainat Allah kurmuştur. Allah işlettiriyor Celle Celaluhu. İbreleri koyan da odur. Bu ibreler ve zamanı gösteren ve tespit eden de yine odur. Kur'an-ı Kerim bu noktayı nazara vererek قُلْسِرُوا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدْعَ الْخَلْقِ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشُوا النَّشْأَةَ الْآخِرَةِ Yeryüzünde dolaşıverin. Bütün ayat-ı tekviniyeyi tetkik edin. Sayfa sayfa, safha safha gözden geçirin ve okuyun. Hilkat yeryüzünde nasıl başladı? Yok nasıl var oldu? Varlıkta insan nasıl zuhur etti? Canlılar nasıl teselsül edip gitti? İnsan nasıl meydana geldi şu düşünen varlık? Bunu izah etmek için isterlerse Lamarckizm çıkartınlar, isterlerse Darwinizm çıkartınlar, isterlerse Neo-Darwinizm çıkartınlar. Bütün bunlar bu mesele izahta yaya ve acizdirler. İlim bunların iflas ettiğini ifade etmektedir. Öyleyse kainatın bir menşei var. Kur'an diyor ki, haşre inanmayanlara, قُلْ سِرُوا فِي الْاَرْضِ فَانْدُرُوا كَيْفَ بَدْ الْخَلْقِ Yeryüzünde dolaşın, hilkat nasıl başladı bakın. Alemi yokken var eden Allah'tır. ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشُوا النَّشْأَةَ الْآخِرَةِ Sonra da Allah neşe-i ukrayı öyle inşa edecektir. Bu düzeni kuran öbür düzeni kuramaz mı? Bu küreyi arzı yaratan bir başka küre yaratamaz mı? Buraya dünya deyip oraya ukva diyemez mi? Sizi buraya başka bir alemden getiren, burada tekvin eden, teşriğinizi yapan, öbür alemde sizi tekvin edemez mi? Bunu vesateti içinde dahi anlatsanız, Kur'an-ı Kerim'in ikna mevzundaki ayetleridir. Başka uzun boylu belki felsefeye ihtiyaç olmadan çocuk hemen bununla ikna olacaktır. Ve yine Kur'an-ı Kerim şöyle diyor. Göklerin ve yerin muhteşem bir yaratılışı vardır. Nizam içinde bir yüzüşü vardır. Denizde balığın yüzdüğü gibi, havada kuşun uçup uçup gittiği gibi. Bu nizam-ı alem içinde de büyük büyük sistemlerin, nebulozların öyle bir yüzüşü vardır. O kadar ahenk içindedir ki, nazar ibretle baksanız, hiçbir şeyi gayetsiz ve nizamsız göremezsiniz. Hiçbir şeyi başıboş göremezsiniz. Cazibe ile dafia ile izah edilmeyecek kadar muhteşem ve baş döndürücüdür. İşte bunu nazara veriyor ve sonra göklerin ve yerin yaratılması karşısında insanın mini mini yaratılışına dikkat çekiyor. أَوَلَيْسَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ O Allah değil mi gökleri ve yeri tekvin etti? Şu keyfiyeti, şu hüviyeti verdi. Şu muhteşem nizamı bahsetti. Diyor sonra أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرِينَ عَلَىٰ اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ Sizin gibisini yeniden yaratmaya kadir değil mi Allah Celle Celaluhu? Bu muhteşem nizamı bir kurduktan sonra bir daha kuramaz mı? Çocuğa anlatın. Bunu ilim adamına da anlatın değişmeyecektir. بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمِ Bu vicdanın ifadesidir. Bu hadsin ifadesidir. Bir kere bir düzeni kurmuş biri gördü mü, bunu bozup yeniden yapamaz mı? Size soru teveccüh ettiği zaman hiç tereddüt etmeden evet yapabilir diyeceksiniz. Bir sandalye görseniz, isterse çok muhteşem olsun, isterse çok basit olsun. Size biri dese ki bunu bir usta yapmıştır. bozduktan sonra bir daha yapar bunu dese, siz hayır yapamaz deseniz akıldan istifa etmiş olursunuz. Şu muhteşem mekanizmayı, şu saati Allah kurmuştur diyor. Bunu bozduktan sonra bunun gibi bir tanesini daha yapacaktır. Şu kitabı Allah yazmıştır. Bunu silecek, yeniden yazacaktır. Siz hayır deseniz, akılsızca bir iddiada bulunmuş, akılsızlık yoluna girmiş olursunuz. Çocuğa da nakletseniz, büyüğe de nakletseniz, medari itiraz bir nokta bulamayacaktır. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in ikna mevzuunda irad ettiği şeylerdir. Ve yine görüyoruz ki, Kur'an-ı Kerim bu mevzudaki bir saldırıya, bir hücuma karşı, قُلْ يُحْيِيهَا الَّذ۪ي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ İlk defa sizi kim ihya ettiyse, öldükten sonra ihya edecek de yine O'dur. Ve yine görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim, فَانْظُرْ اِلَى اَثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Haşr-ı Bahari'de ölmüş kurumuş bir sürü ağaç ot, bir sürü hevan ve haşerat, yeniden baharda Hazreti İsrafil'in zemine hayatı nefretmesiyle cana gelmeleri gibi insanlar öldükten sonra bir nefhayla yeniden hayata gelecek ve dirilecekler. Kur'an-ı Kerim'in hiç tekellüfe ve tasannuğa meydan vermeden bu tarzdaki anlatışı çocuğa da çok şey anlatacaktır. Orta yaşlıya da, orta dereceliye de çok şey anlatacaktır. Mütekamil kimselere de çok şey anlatacaktır. Yeri geldiği zaman bu hususu inşallah Teala ariz ve amik arz etmeye çalışacağım. Haşra ait, haşir akidesine ait meselelere izah babında, def babında daha gelmedik inşallah. İlerideki derste de arz etmeye çalışacağım. Fakat bugün bir evde çocuğa verilmesi lazım gelen fikirler cümlesinden üzerinde durulması gereken bir husus olduğu için bir iki cümleyle durmuş oldum. Bu da haşir akidesi. Melaike-i kiram ve kader mevzuunu. Görünmeyen bir kısım şeylerin vücuduna, mevcudiyetine inandığımız gibi buna inanmamız hususunda delail getirecek ve inandıracak akidelerini tahkim edeceksiniz. Her şeyin bir programı, bir planı, bir projesi vardır. Kainatın ve insanın yapılışının da bir projesi olması lazım. Yapılmadan evvel, kudret ve irade taalluk etmeden evvel, ilmi bu programa biz kader diyoruz. Bunu telkin edecek, bu mevzuda şaşmasına meydan vermeyeceksiniz. Bunları iktisap ettirdiğiniz zaman çocuğa sırat-ı müstakimi göstermiş olacaksınız. Kavlen ve fiilen ihdine sırat-ı müstakim demiş olacaksınız. Allah'ın bizi doğru yola hidayet buyur demiş olacaksınız. Kavli ve fiili olduğundan dolayı Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle inşallah Teala duanız da davranışlarınız da boşa gitmeyecektir. Bu işin bir yönüydü sadece. Öbür yönünde bir evvelki derste arz ettiğim gibi ibadet-ü taatı, salihatı, sülahanın asarı içinde anlatacaksınız. Güzel işleri anlatacaksınız. Namazı, orucu, haccı, zekatı anlatacaksınız. Ama sülahanın efali içinde anlatacaksınız. Bunlara bu güzel şeyleri anlatıp onların kalplerinde rahatsız kılmaya çalışmanın yanı başında kötü şeyler hususunda da telkin edecek kafalarını, duygularını ve kalplerini o eracikten yıkamaya, arıtmaya çalışacaksınız. Tertemiz kılmaya çalışacaksınız. Mesela şirkin, çok çirkin olduğunu anlatacaksınız. Müşrik olmaktansa çocuk kıstığına kadar çamurun içine girmeyi tercih edecek hale getireceksiniz. Zinanın kötülüğünü anlatacaksınız. İnsanın zina yapmayacağını telkin edeceksiniz. Öyle ki eliyle, diliyle, gözüyle dahi bu işe yakın şeyleri yaptığı zaman vicdan azabıyla tir tir titriyecek ve bundan arınma yollarını araştıracaksınız. Adam öldürmenin çirkinliğini anlatacaksınız. Hırsızlık yapmanın çirkinliğini telkin edeceksiniz. Yalan söylemenin çirkinliğini telkin edeceksiniz. Ve anlattığınız bu şeylerden fersah fersah uzak bulunacaksınız. Yılandan, akrepten kaçtığınız gibi bunlardan kaçacaksınız. Kaçışınızla göstereceksiniz, anlatmanızla göstereceksiniz. El alem buna beyin yıkama diyecektir. Fakat biz ise neticede edepsizliğin içine düşmeme diyeceğiz. Edepsiz olmama diyeceğiz. Siz bir seviyede bunları telkin ederseniz, onlar çocuk mahcup yetişmiş, içe dönük büyümüş, bir şey bilmiyor, sıkılıyor insanlar içinde diyecek, ayıplayacaklar. Ama biz de diyeceğiz ki, haya imandandır. Kimin hayatı varsa imanı vardır. Kimin hayatı yoksa imanı yoktur. Kimde saygı ve edep yoksa o nispetle imandan nasibi azdır onun. Bu dinin hükmüdür, o da onların hükmüdür, o da Freud'un hükmüdür. Ahlaksızlık sayılabilen hususlarda çocuğa kavli ve fiili telkinatta bulunmak suretiyle onun o çirkep içine, o çamur içine düşmesine meydan vermeyeceğiz. Bu hava, bu tertemiz hava içinde çocuk neşet ederse inşallah Teala, daha sonra eser muhalif rüzgarlar onun duygularını pörsütmeyecek, onun iç yapısını, iç alemini, şis alemini soldurmayacak. O daima canlı, daima aşk ve şevk içinde Allah'ın kulu olarak yaşayacak. Cenab-ı Vâcib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretleri kendi Kur'an-ı Mucizül beyanında anlattığı gibi, anlattığı yolda, talim buyurduğu yolda neslimizi talim ve terbiyeye bizleri muvaffak kılsın. Onlara gösterilmesi gereken şeyleri gösterme hususunda bizlere yüsür ihsan buyursun. Hizmet-i imaniye ve Kur'aniye'de bizleri daim kılsın. Bu meselenin bir diğer yönü vardı. İçine girsem ezan-ı Muhammed'i okunuyor, bitiremem. Onun için daha sonraki derslere bırakarak bugünlük bu kadarlıkla iktifa edelim. Billahi Teala el-Fatiha. Selam Müslümanlar. Vakide inandığımız şeyler, haddi zatında izana getirdiğimiz şeyler, binlerce delaille müeyyed olan şeylerdir. İnanılan şeyler, hariçteki durumlarıyla esasen rahsı hakikatlardır. Bu mevzuda bir inkar, bir şüphe ve bir tereddüt, insanın kafasından doğmakta ve zararı da sadece insana raci olmaktadır. Allah binlerce delaille varlığı nazarda müeyyed bir zattır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam binlerce teyidatın, tebşiratın eller üstünde gezdirdiği bunca gül gibi müeyyed bir zattır. Kur'an-ı Mucizül beyan keza bir sürü delaille müeyyettir. Allah'ın varlığına ve Kur'an-ı Mucizül beyanın bir yönüyle Allah'ın kelamı olduğuna ve Kur'an'ın da onun risaletine delalet ettiği Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam cihat-ı erbaat-ı nurani dört tarafıyla etrafa nur saçan Allah'ın varlığına delil, Kur'an'ın kelamullah olduğuna delil, kendi nübüvvetine delil, haşrin geleceğine delil, nurani parlak herkes tarafından görülen bir zattır. İnanaleyh sağdan soldan, önden arkadan, alttan üstten bu kadar delillerle müeyyed olan iman hakikatlarına inkar taşı atan, tereddüt taşı atan, sadece kendi başını yaracak, kendisine zarar irat edecektir. Vakide, haddi zatında, hariçte, meseleyi inkara asla mesa yoktur. İlimden nasibi olan, ilmin terkibine fikren ulaşan insanın, Allah'ı, Resulullah'ı, Kur'an'ı inkar etmesine imkan yoktur. Esasen inkarın yeryüzünde sağlam bir nokta istinadı yoktur. İnkar, vahiy şeyler üzerine, faraziyeler üzerine, bir kısım ümniyeler üzerine kurulmuş vahiy bir şeydir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam sadece bir kısım asarına işaret ederek bir yönüyle Allah'ın mevcudiyetine vacib-ül vücut olduğuna, bir yönüyle haşrin meydana geleceğine, bir yönüne kelamullahın zahir bahir dellalı bulunduğuna ve bütün bunların verasında kendi risaletine, şehadetine bir nebze bakıverdik. O kâmeti bâlâ, bakılan her yerden görülen, ilmi her seviyeden müşahede edilen, fikri her seviyede kıymet ve değerini kalplere ve ruhlara gösteren, o nadire-i fıtrat, nadide-i hilkat, Hazreti Muhammed aleyhissalâtu vesselâm, kendi aslında binlerce insanın uğrunda, yolunda hırzucan ettiği bir zattır. Hakkı, hakikati çok iyi bilen, hak uğrunda seve seve ruhunu feda eden, evlâd-ı yâr, çoluk çocuk her şeyi uğurda feda eden, sahabe-i kiramın icma'ı öyle kuvvetli bir delildir ki, uğrunda şehit olan her zat, Hazreti Muhammed aleyhissalâtu vesselâm'ın peygamberliğini kanıyla imzalamış, temhir etmiştir. sonra cihanı siyasetleriyle idare eden, dünyanın en büyük devletlerini karşılarında dize getiren, bozuk düzen medeniyetleri yıkan, onun yerine mükemmel, büyük medeniyetleri doğuracak medeniyetleri kuran, o devrin medeniyet muallimleri olan ashab-ı kiram radıyallahu anhüm, içtimai hayat noktasında atılmayacak efkarlarıyla, aleyhissalatu vesselamın etrafında bir hale gibi toplanmış, uğrunda hüzucan etmişlerdir. Daha sonraki devirlerde, ilmin her dalında büyük insanlar yetişti. Astronomide, fizikte, atom fiziğinde, hukukta, içtimaiyatta büyük adamlar yetişti. Batının takdirle yad ettiği, büyüklüğü karşısında parmak ısırdığı Ebu Hanifeler yetişti. Hikmette Hikemullah, Ataullah-ı İskenderani yetişti, Hikem-i Atayya sahibi yetişti. Fıkıhta İmam-ı Şafii gibi kimseler yetişti. Bunlar muhteşem sarihalarıyla binlerce mütefennin insanı karşılarında secde ettirecek, serfürü ettirecek nadide tinetler, nadide tiplerdi. Kalbi hayatıyla çok vasi, Ahmet Rufai Hazretleri, Ahmet Bedevi Hazretleri gibi kimseler yetişti. Cüneydi Bağdadi, Bayezid Bistami gibi kimseler yetişti. Kalbi hayatıyla öyle sonsuz, öyle namiten aileye ulaşmış kimselerdi ki bunlar, doğrudan doğruya her an, her lahta Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la mülakatlarını anlatırlardı. Cennet ve cemalullahı gördüklerini ifade ederlerdi. Cehennemi bütün dehşetiyle seyrettiklerini dile getirirlerdi. Batıda yetişen filozoflar yetişti. Onların timizleri onları çok geride bırakan İbn Sina'lar, Farabiler, İbn Rüşd'ler yetişti. Bütün bunlar herkes kendi sahasında gelişirken, dev dev olup büyürken, tepeler gibi yükselirken Hazreti Muhammed'e bağlılıklarından sallallahu aleyhi ve sellem zerre kadar bir şey eksilmedi. İbn Rüşd yükseldiği en son noktada hatalarına rağmen Hazreti Muhammed fıkhının sallallahu aleyhi ve sellem telfikini yapmaya çalıştı. Mezhepler arasındaki nokta ittisalleri bir araya getirmeye çalıştı. O da ben senin bendenim diyordu. Ebu Hanife vardı son noktada. Batılı biz üç adam tanıyoruz şarkta diyor. Ataullah-ı İskenderani, Muhyiddin İbni Arabi veyahut da bu Celil-i Dinle'nin mütercimi ve bir de Ebu Hanife fıkıh sahasında. Ebu Hanife bütün büyüklüğüne rağmen, bütün celadetine ve ihtişamına rağmen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bağlılığından zerre kadar kaybetmedi hayatının sonuna kadar. Yüzlercesinin bu mevzuda onun uğrunda nasıl hızlıcan ettiklerini misalle göstermek çok saatler alacaktır. Sadece Ebu Hanife'nin menkibelerine dair bir hususu bu mevzuda size intikalle iktifa edeceğim. Ebu Hanife 70 yaşında vefat ettiğini yazıyor bize onun hayatını yazanlar. Ve bu mevzuda yığın yığın menkibeleri vardır Ebu Hanife'nin. Ama şurasını da arz edeyim. Bu müştehid-i nizam, fukaha-i kiram, evliya-i nizamın menkibelerine dair söylenen şeyler, sair şeyler kadar mevsuk değildir. Bunlar mevsukiyeti cihetiyle tenkit edilebilir. Ama ümmet esnaftan ahlaba telakki bir kabul yaptıkları şeyi ben bir hadiste görmüş gibi kabul ediyor ve öyle size arz ediyorum. Ebu Hanife 70 yaşında vefat etti. Vefat ettiği sene de yine hacca gitti. Bu mevzuda bize onun hacca geliş durumunu anlatırken 40'ın üzerinde veya 50'nin üzerinde hac yaptığını söylerler. Demek ki Kufe'den her sene kalkmış, hac mevsiminde gitmiş, Kâbetullah'ı ziyaret etmiş, huzur-u risalet fenahiye gitmiş, serfiru etmiş. Ama yine menkıbe yazarları şu noktayı bize anlatmadan geçmiyorlar. Ebu Hanife hayatının son senesine kadar huzur-u risalet fenahiye gitti fakat yaklaşmadı. İzler gibi kubbe-i hadranın altına girmedi. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın maksuresinin yanına gitmedi. Kendini hiçbir zaman o pâk yere layık görmedi. O maddeten veya manen aleyhissalatu vesselamdan bir davet intizar ediyordu. Artık Ebu Hanife gelsin. Halbuki çok fukaha Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri içinde, Sahih-i Müslim ve Buhari'de bulunan bir hadis-i şerifte, Selman-ı Farisi'nin de huzuru Risalet Fenahi'de oturduğu bir zamanda. Şunun neslinden bir zümre bir cemaat, şunun neslinden veya bir fert, din Süreyya'da dahi olsa oraya yükselecek, ona hakim olacaklardır. Fars dediği zaman kimdir diye sordular, Selman-ı Farisi gösterdi. Bunun milletindendir. Ve bütün ümmet, bütün müştehidin, katiyen bu Ebu Hanife'dir diyorlardı. Ebu Hanife, böylesine baş damene ve kademi rusuhata sahip bir zattı. Bununla beraber son haccını yapıyordu. Kırık bir kalbi vardı. Mutat olduğu gibi yine Ravza-i Tahire'den uzakta bir yerde duruyordu. Uzaktan bakıyor, göz kırpıyor, yaşlanmış durumuyla, ahirete daveti durumuyla, kim bilir belki mana aleminde kendisine bir misal bekliyordu. Bir usta olmasını arzu ediyordu. Belki rüyalarında çok görüyordu. Ahlullah'a yakışır şey bu mevzuda, Suyuti'nin ifade ettiği gibi 70'in üstünde yakadeten Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'la nikah yaptığı gibi bir nikah bekliyor. O orada bekleye dursun. Beri tarafta bir geda, bir dilenci, huzur-i risalet ve nahide demir parmaklıklara tutunmuş, hayatın kendisini tasdik etmesinden, maişetteki müdayakadan şikayet ediyordu. Yüzümün suyunu döktüm ya Resulallah diyordu. Artık arın, namusum, her şeyim ayağımın altına geldi ya Resulallah diyordu. Lütfet biraz, inayet elini uzat biraz, bana çalışmamda sahimde bir yol göster biraz, çalışayım da şu dilencilikten, fakr-ı zaruretten kurtulayım diyordu. Birdenbire o hal içinde, o hava içindeyken aleyhissalatü vesselam temessür buyurdu. Ve ona seslenıverdi. Git Ebu Hanife'ye söyle, artık gelebilir diyordu. Adam yerinden fırladığı gibi Ebu Hanife'yi araştırdı. Bir çadırı gösterdiler. Çadırın içine girdiğinde büyük imam mürakabada oturur gibi oturuyordu. Ciddi bir huzur, alabildiğine bir vakar içinde, mehabet-i ilahi karşısında tir tir titreyen kalbiyle Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı düşünüyordu. Ya imam, Resul-i Ekrem'in sana selamı var, ferman et de artık gelebilir diyordu. İmam bunu duyar duymaz, sırtındaki cübbeyi çıkardı adama verdi, şu sözü bir daha tekrar et dedi. Ya imam, Resul-i Ekrem'in selamı var, artık gelebilirsin dedi. Elbiselerini çıkarıp veriyordu. Cüzdanını veriyordu, kesesini veriyordu. Adamı ina etmişti Ebu Hanife. Ama kendisi sadece tesettürüyle kalmıştı. Huzur-u Risalet Fenahi'ye geldiği zaman kim bilir ne kadar hoş, ne kadar mesrur, ne kadar memnun bulunuyordu. Neydi acaba Ebu Hanife'yi böyle serpürü ettiren? Neydi acaba o büyük imamı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın, o Nebi Ümmi'nin karşısında bize getiren husus? Hiç şüphe yok ki, başlar ne denli ileriye giderse gitsin, gönüller ne kabil inkişaf ederse etsin, Ahmet Rufai Hazretlerinin yüzünü yere koyduğu Ravza-i Tahire ve mübarek ruhu gibi kutsi ve büyük ulvi görülen o mübarek merkat o kadar azizdir ki, cihanın sultanlara taç giydiren sultanları dahi o kapıya gittikleri zaman dilenci olacak, bel kıracak, boyun bükeceklerdir. Orada bir sır vardır. Gönüllere hakim olan bir sır. Kafalara hakim olan bir sır. Çepeçevre insanı saran, ayağına bir zincir, boynuna bir pranga olan bir sır vardır. Allah'ın Resulü olması sırrı. Allah'ın sevmesi sırrı. Allah'ın Celle Celaluhu onu adına makruh etmesi sırrı. İşte Ebu Hanife'den Ataullah-ı İskenderani'ye kadar, ondan İmam-ı Şafii'ye kadar, ondan İbn-i Rüşd Farabi ve İbn-i Sina'ya kadar, ilmin çeşitli dallarında ihtisas yapan, ehli kalp olarak kitapları batılının elinde elden ele gül gibi gezen, Muhyiddin İbn Arabi gibi esrarille dünniyatın derin, çok derin nakiri ve şarihi bulunan büyük imamları etrafında dilenci gibi koşturan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı büyük tanıyor, büyük görüyor, büyük kabul ediyorsak cihandaki hadiselerin seyrine uyduk diyeceğiz. Alem arkasından gittiği için gittik diyeceğiz. Ebu Hanife'nin yüz yere sürdüğü yerde yüz yere sürdük diyeceğiz. Ve bu mevzuda belini kırmayan, boynunu bükmeyenlere de bin lanet diyecek. bütün gayzınızla, nefretinizle beraber cehennemin kıyasına kadar yeriniz vardır diyeceğiz. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam azamet, celadet ve şahameti müsellem olduğu için kabul ediyoruz. Ve bu mevzuda aklımızla beraber kalbimiz, kalbimizle beraber hissimiz bizimle beraberdir. Bunu Allah Celle Celaluhu azametine uygun bizlere yaşatsın. Ruhumuzu bu duyguyla işba buyursun. Ve gelecek nesillere bu duygumuzu intikale bizleri muvaffak kılsın. Ela inne ahsenel kelami ve evlen nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ بارك الله لنا ولجميع المؤمنين عباد الله اللهم kulları ittakullaha ve atiu ayatı tekviniyeden istifade ediniz ve dünyasınıza vakıf olmaya çalışınız, iç dış dünyaya arasında terkip yapınız, bu terkiple marifet-i ilahiye, marifet-i saniye ulaşınız, Allah'ı azametine uygun tanıyınız. Büyüklüğü altında belinizi kırınız, boynunuzu bükünüz, Allah'a inkiyat ve itaat ediniz. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. Allah adaletle emrediyor. Kur'an-ı Kerim'de ferman buyurduğu gibi istikametle, şeriatı garrayı hayatınıza hakim kılmakla, dini mübini İslam'ın prensiplerini şahsi hayatınıza, ailevi hayatınıza, muhitinize hakim kılmakla size emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, hakkı görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz gözünüzü yumsanız, görmemezlikten gelseniz, dumurlaşmış duygularınızda kas katı kalsanız dahi, o binlerce sarraka ile mevcudiyetini size hissettiriyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda bayraklaşması uğrunda, yakın daireden başlayıp servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Ahlaksızlığın her çeşidinden, sokakları işgal edeninden, okulların içine bahçelerine kadar gireninden, devleti tehdit edeninden, milletin milli hayatına kast edeninden ve bunun verasında sözde saadet ve huzur gözeten ahlaksız ahlaksızların ortaya attıkları her çeşidinden, dini mübinin çirkin gördüğü her şeyden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, Kur'an'ın ve İslam'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Öylece size vaaz-ı nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, bin defa belaya müptela olduktan sonra, bin defa ikaz edici hadiselerle yüz yüze geldikten sonra, mümin bir kere aldanır, bir kere daha aldanmaz prensibiyle hareket ederek bulduğunuz yoldan ayrılmamak üzere cennete girmeniz, saadet idareyini elde etmeniz üzere Allah tizkarda bulunuyor, hatırlatıyor. Binlerce yanlış eğri büğrü yolu bırakınız, belki doğru yol olan Kur'an'ın yoluna geliniz, emni eman içinde cennete dahil olunuz, saadet idareyine vasıl olunuz. Ela inna sene selam. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله